ให้ฉันปลื้มใจโชคดีที่ได้เจอเธอช่างเลิศเลอเหลือเกินน้ำใจทำเช้าจะเหนื่อยเพียงไหนเจอหน้าสามวัยก็หายเหนื่อยทันทีอยากจะเคียงคู่กายอยากเป็นคู่ใจคอยอยู่รับใช้คนดีหน้าหนาวจะเป็นผ้าห่มหน้าร้อนเป็นลมคอยช่วยพัดดีให้เธอคนนี้สบายสบายขอบใจที่ชอบคนจนแม่หน้ามนเหมือนดังแสงไฟช่วยชี้นำส่องสวัยเคียงคู่กันไปขอขอบใจเธอยากเป็นคู่ใจคอยอยู่รับใช้คนดีหน้าหนาวจะเป็นผ้าห่มหน้าร้อนเป็นลมคอยช่วยพัดดีให้เธอคนนี้สบายสบายขอบใจที่ชอบคนจนแม่หน้ามนเหมือนดังแสงไฟช่วยชี้นำส่องสวัยเคียงคู่กันไปขอขอบใจเธอ